به خیر کوچولو. به نام خدا، خدای مهربون. سلام، سلام به روی ماه شما بچه های گلم. وای بچه های امشب چه شبیه؟ آفرین، شب میلاد حضرت امام رضا علیه السلام، امام هشتم ما شیعیان. بله، خیلی عیدتون مبارک، عید بزرگترا هم انشالله مبارک باشه. خب خوش به سعادت اونایی که الان در مشهد مقدس هستن، خوش به سعادتشون. بچه ها یه قصه براتون دارم خیلی قشنگ به اسم حاجت مریم کوچولو. خواهش میکنم خوب خوب گوش بدید. همه خوشحال بودن، حتی مریم کوچولو هم. بله اونم خوشحال بود. چرا؟ برای اینکه بابا گفته بود که مامان براش یه داداش کوچولو آورده که الان توی بیمارستانه. بله درست شب میلاد امام رضا، و پدر هم گفته بود که انشالله اسمشو بذاریم رضا. مریم توی دلش خدا خدا میکرد که مامان زودتر از بیمارستان بیاد. بابا رفت بیمارستان و مریم و خاله تو خونه موندن که یه دفعه صدای زنگ شنیده شد و مریم در وا کرد. مامان و بابا بودن. خلاصه همه خوشحال شدن، همه رفتن به سمت مامان و بابا، و خلاصه مریم مامانو بغل کرد و بوس کرد و بابا اومد توی اتاق. اما خالش همراه مادر توی حیاط مونده بودن. مریم گفت بابا چرا مامان و خاله تو نمیان؟ راستی بچه کو؟ بابا یه کوچولو صبر کرد و بعد از مدتی صدای گریه مامان اومد. مامان چرا گریه میکرد؟ امشب که شب عیده. پدر گفت عزیزم قربونت برم، هیچ نگران نباش، دکترا گفتن که داداش کوچولو یکی دو روز دیگه باید توی بیمارستان بمونه، برای اینکه یک کوچولو حال نداره. وای مریم خیلی ناراحت شد، از قصه رفت تو اتاق و همطور نشسته بود که یه دفعه تلویزیون روشن کرد. دید توی تلویزیون یه آقای داره میگه که اگر بیماری دارید برید پیش امام رضا، امام رضا همه بیماران رو شفا میدن. یه دفعه مریم فکری به ذهنش رسید، با صدای بلند داد زد بابا ببینین آقا تو تلویزیون چی میگه، بیاین همگی بریم پیش امام رضا. بابا و خاله و حتی مادر هر ستایی ساکت شده بودن و همینطور به حرفای مریم گوش میکردن. مریم گفت به خدا خودم شنیدم. یه دفعه خاله جون گفت مریم راست میگه، همین الان بیاین بریم پیش امام رضا. هم خواهر تو آرام میشی، هم شاید امام رضا نظر لطفی به ما بکنه و شفای رضا کوچولو رو به عنوان عیدی توی این شب عزیز به ما بده. بله همه رفتن به حرم. مریم دست باباشو محکم گرفته بود تا گم نشه. آخه اون شب حرم خیلی شلوغ بود. مادر گفت باید بریم پشت پنجره فولاد تا من شفای بچه‌مو از آقا بگیرم. وقتی رسیدن اونجا مامان با دستاش پنجره رو گرفت و چادرش رو روی سرش کشید و گریه کرد. خاله جونم همینطور گله گله اشک می‌ریخت. بابای مریمم به مریم گفت دخترم تو نمی‌خوای برای سلامتی داداش کوچولو دعا کنی؟ مریم با شنیدن این جمله دستاشو برای دعا بالا آورد و رو به آسمون گفت که خدایا برادر کوچولوی من رو بهش سلامتی بده. امام رضا کاری بکن که ما وقتی میریم بشنویم داداش کوچولو حالش بهتر شده. نگاه مریم به گنبد طلایی افتاد. احساس کرد که انگار گنبدم داشت اونو نگاه میکرد. مریم گفت: یا امام رضا، من داداشمو ندیدم. بابا میگه مریضه. اون آقام توی تلویزیون گفت که شما بلدین مریضا رو شفا بدین. یا امام رضا، برای داداشم دعا کنین تا خدا اونو شفا بده. چند ساعتی مریم و خانواده در حرم بودن و نماز خوندن و حسابی راز و نیاز کردن. خوش به سعادتشون. وقت اون بود که برگردند خونه. موقع خارج شدن از حرم همگی برگشتن تا به امام رضا سلام بدن و بعد از حرم خارج شدن. مریم دوباره گنبد نگاه کرد و گفت: یا امام رضا، یادت باشه ها، به من قول دادی ها، من دلم میخواد داداشم سالم بشه و بیاد خونه. مریم هنوز داشت با امام رضا حرف میزد که تلفن همراه بابا زنگ زد. خانم پرستار میگفت که تبه داداش قطع شده و وضعیتش خوبه خوبه. انشالله که هیچ کس مریض نشه، ولی خب اجتناب ناپذیره، پیش میاد دیگه. عزیزای دلم، چون شما از بندگان خوب خدایید، چون شما دلاتون پاکه، خداوند به شما نگاه ویژه‌ای داره. هر چی بگین انجام میشه. خواهش میکنم برای همه بیمارا، برای همه کسانی که گرفتاری دارن دعا بکنین، به خصوص کوچولوهایی که مریض احوالند. بله، داداش مریم کوچولوام الحمدلله حالش خوب شد و این شب عیدی برگشت خونه. قدمش مبارک. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا نگهدارتون و عیدتونم مبارک.